भी माएं हैं उन सब के लिए है ये गाना। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट है। बहुत सुंदर लिखा है, क्या लिखा है सुनिए। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मम्मा थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये लाइफ दी। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं। थैंक यू सो मच, आई लव, आई रियली लव यू मामा। बस अब हमेशा हमारे साथ रहे।